Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Bliver vi overhovedet klogere af fortiden, og kan et miserabelt aktieår som 2018 gøres bedre til at forstå de finansielle markeder? Det spørgsmål stiller vi blandt andet i dagens udgave af Millionærklubben. Til at hjælpe os med at svare har vi fået besøg af Jens Løstrup. Godmorgen og velkommen til dig, Jens. Ja, godmorgen til dig. Du er aktiestrateg hos PB Capital, du er erhvervsmand, og så er der måske også nogle lyttere, der kender dig fra Børsens aktiekonkurrence, hvor du var deltager sidste år. Det er så lige afsluttet. Jens, lad os bare lægge hårdt ud og spørge dig, hvordan dit afkast var for 2018. Mit personlige afkast var 5,5% minus. Mm-hmm. Og det var jo et marked, der bevægede sig ned med en 13-14%, afhængig af, hvad for et indeks man ser på. Og det vil sige, at jeg fik et væsentligt mindre tab i 18 end det generelle marked fik. Ja, og det er jo sådan dejligt, at man kan lune sig lidt. Det kan godt være, at det gjorde ondt, men det gjorde mere ondt på de andre. Det må man jo glæde sig over, ja, i sådan nogle tider, ja, som 2018 var. Jeg synes faktisk, det er et utroligt interessant tema, for de fleste private, der investerer, har jo fokus på, hvordan kan jeg gøre noget, som jeg kan tjene nogle penge på. Det er det, man fokuserer meget på. Og jeg synes, det er lige så vigtigt at fokusere på, hvordan indretter jeg min køb, sådan at jeg får færre tab, når det falder. Mm. Fordi begge dele er jo med til at på den lange bane at skabe det høje afkast. Ja, det er altså noget af det, du lægger vægt på i dine investeringsstrategier. Vi skal lidt nærmere ind på dem lidt senere, men vi skal selvfølgelig også have åbnet markedet. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Persson. Ja, tak. Porteføljeforvalter her i Millionærklubben og teknisk analytiker. Ja. Det ser ikke for kønt ud, når jeg kigger op på de der... Nej. Kurver eller aktieindeks, som du har oppe? Nej, nu gik den ikke længere. Elastikken var vel strukket helt ud, og så svuppede den vel lidt tilbage i går med fald på et sted mellem 1,2 og 1,9% over i USA. Om det er nedlukning, den vedvarende handelskrig, eller bare at nu er det steget meget, så nu var der nogle store, eller nogle enkelte, eller nogle flere, der tog nogle gevinster, og så var der ikke køber nok. Det er jo sådan lidt det, historien, der... Eller også så er det jo altså det her med, at det forlyder derovre fra, at nu vil de alligevel ikke tage imod de her to viceminister fra Kina i USA, sådan så at der er måske større knude på den der... På det der ræb med den handelskrig, Lars Persson. Det ser ikke for nemt ud i hvert fald. Det gør det ikke, nej. Så det lugter lidt af, at... Vi er der, hvor vi var, før vi same, gik i gang. Same, yes, netop, så det er bare det samme. Okay. Kigger vi lidt ud på det danske marked, jamen så efter et par svære dage, så er Genmap lidt i vælten med en historie om, at man måske kan komme lidt hurtigere igennem med sit middel. Så der er en lille løftet stemning der, stiger 0,6, mens dagens... Ørefine er vel Pandora, nede med 2,6%, så den får så en ny tur i svingkarusellen, kan man sige. Ja. Så kan Lars Svendsen købe lidt billigere op, hvis han stadigvæk er hug på den her til morgen. Nå, Persson, fra Genmap og Genmaps vedkommelse var der altså også en historie ude om, Johnson & Johnson, de laver regnskabstal på bordet. Salget af Darzalex, det rammer altså den nederdel af den prognose, som var meldt ud, der var solgt for lidt over 2 milliarder, og intervallet, det lå altså mellem 2 til 2,3. Så det er altså den nederdel, og det var vel egentlig, hvad vi vidste. Vi vidste i hvert fald godt, at de havde ramt de 2 milliarder, for det var det, de fik den her milepælsbetaling for. Mm. 75 millioner US dollar, som altså blev udmeldt for et par uger siden. Ja. En blandet morgen, en negativ morgen. Det tyske DAX, som jo er så væsentligt at holde øje med for vores vedkommende her i Danmark, Lars Persson, det ser også ud til at være faretruende tæt på 11.000 igen. Ja, det er det. Den er glædet lidt ned og kysser de 11.000, så må vi se, om vi danser under i dag, eller om vi holder os på linen. I forbindelse med hele Danske Bank-sagen, så er... de amerikanske myndigheder lige gået ind og tjekket Deutsche Bank for lige at se, om de måske skulle også være med i nogle små ting der. Så det bliver jo sådan lidt spændende at se, om der kommer endnu en bank med i den case. Kigger man ud over regnskabsbunken, så er den ikke så stor i dag, men jeg vil da lige... Vi har talt meget IT og semikonduktorer og hele den her branche. Mm-hmm. ASML, det hollandske selskab, var ude med regnskab i dag, og det var sådan lidt blandet, hvad vi læste, men Bloomberg sagde ikke, de ramte i mål, og hvorimod at direkte op for Sverige, de skrev, at de havde en god omsætning, og mere skrev de så egentlig ikke, og hævede udbyttet, og så undgik det måske de grimme tal længere nede i regnskabet, men jeg kan så også se, at den er nede med omkring 4% her fra morgenstunden af, så ja, man kan sige, analytikerne, skråstrej investorerne nok mest, er ikke helt begejstrede for det regnskab, de har fået her til morgen. Og de ser også en svag udvikling i chipsalget i første kvartal, og det er altså ikke de her chips, vi spiser. Så, tak, men, Lars Persson. Men dem, vi propper ind i maskinerne, så det er... Det er lidt ærgerligt. Og... ASML, som altså leverer til blandt andet Intel, Samsung og Taiwan Semiconductors, altså nogle af de helt store semiconductor-selskaber ude i verden, og det gør jo selvfølgelig også ondt på dem. Det gør jo ondt på semiconductor-selskaberne, har vi jo allerede fået syn for sagen, men altså også på ASML-aktien nede med 3,62%, hvis den der skærm, du har oppe, er opdateret, her Svend, eller her Persson. Ja, det ligger lige der omkring. Det er kring 3,6, så ja, det ligger lige der omkring. Okay. Lars Persson, det var sådan i går, da jeg stod her med Lars Svendsen, så røg han igennem 300.000 i vores konkurrence. Ja. Det var meget flot. Vi kippede med fladet. Hvordan ser det egentlig ud for dig lige pt.? Jamen, jeg ligger på 269, så ja, det var jo en god fest i går, vi havde i Fingerprint. Den har jo ligesom taget revanche igen og fået vind under skærmen, må jeg lige vil sige, med en stigning på 17,8%, så 19,3 sluttede den i, og det benyttede Lauser så af til at sælge sin Fingerprint. Jeg ved ikke, om vi holder øje med ham. Ja, jeg ved ikke, om du har stået og skubbet lidt til ham, hvorfor han beholdte sådan et noget nedfaldsfrugt, men nu er det i hvert fald, jeg ved ikke, om man kan få opfaldsfrugt, men det er i hvert fald, ser ud som om, der sker lidt i Fingerprint. Nu sætter den sig lidt i dag, men det er jo også generelt markedsudvikling. I år er Fingerprint allerede sted 90%, og vi er ikke engang inde i hverken marts, april eller maj, men altså de første par dage af januar havde man købt den ved årsskiftet. Så kunne man cashe ud med 90% i afkast, og der har også været voldsom omsætning i aktien, kan man se. Så jeg ved ikke, om den har genvundet noget af sin gamle juveltid, hvor vi alle sammen talte om Fingerprint, og det var noget, man skulle have i porteføljen, men lidt luft under aktien er der i hvert fald kommet. Ja, og Lars Svendsen, han slap den altså. Så i går, hvad han så skal bruge pengene til, ja, det kan man måske allerede få en fornemmelse af, hvis man kigger ind på Shareville. Der kan man jo altså følge både din, Lars Persson, og Lars Svendsens portefølje, Tom Hovgaard, som også er med i vores konkurrence. Vi arbejder ihærdigt på at få ham derind også. Det giver altså lidt administrative problemer lige her nu, så han er altså ikke kommet på endnu, men sagen er den, at må ikke han gøre det på et eller andet tidspunkt. Ja, jeg vil da godt afsløre, hvad Lau har købt. Det er jo værd, at nogle lytter, der ikke kan finde ud af at komme ind på Shareville, eller ikke har lyst til det, så skal vi ikke bare sige, at han har købt sin gamle yndlingstysker Bauer tilbage, det her byggeselskab. Så kan folk jo sidde og tykke lidt over det og udfritte ham på fredag om hvad han mener om sagen, eller måske allerede i morgen. I morgen har vi ham med på telefonen. Og til jer, der plejer at lytte med her i Millionærklubben, så ved I også, at om onsdagen, der plejer vi at ringe til Tom Hovgaard. Han er desværre missing in action. Jeg har ikke fået fat på ham her til morgen, så vi ser, om han lige kan dukke op i løbet af udsendelsen, så ringer vi selvfølgelig til ham. Ellers så har vi altså glæde af Jens Løgstrup her i studiet fra PP Capital. Vi skal høre meget mere om, hvordan han investerer, hvordan han ser på de aktuelle markeder. Der er også udvalgte selskaber, som han lige præcis nu er lun på. Det skal vi høre, hvad er for nogen. Og så er Lars Persson selvfølgelig også med os. Og det kan du jo også være, kære lytter, som altid. Så kan du skrive til os på sms'en 42 600 247, hvis du har spørgsmål eller kommentar. Du kan også blande dig i debatten ude på Facebook. Og ærligt talt, det varmer mit hjerte at se, hvordan at I altså hjælper hinanden derude på Facebook. Når der er spørgsmål og kommentar, ja, så er I altså gode til at byde ind også med svar til hinanden. Så please keep up the good work. Det synes jeg bare er herligt, at vi udnytter, at vi er en klub. Men altså spørgsmål og kommentar her ind til studiet, meget gerne på sms 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, set med investeringsbriller, så var det faktisk en fornøjelse, da vi nåede 31.12.2018 og kunne lukke bøgerne til et særdeles vanskeligt aktieår. Spørgsmålet er, om 2019 vil vise sig at blive så meget anderledes. Jens Løgstrup, man kan jo fristes til at svare ja med den fine start, vi har haft på 2019, men lad os bare starte et lidt andet sted. Kan man overhovedet bruge fortiden, altså de nedture, vi så i 2018, til at blive sådan klogere på, hvad der skal ske fremover? Jeg havde jo en historielærer på gymnasiet, der altid sagde, at historien fortæller, at kan man lære om fremtiden. Og når det er aktier, så har vi jo ikke rigtig andet at gøre, end at kigge på historien og sige, hvad der sket i eksempelvis det danske aktiemarked gennem årene. Det danske aktiemarked har ikke noget sådan... Man kan ikke tage et indeks og sige, nu har vi det her indeks, og det har så kørt 50 år. Man har fra omkring 1990 indeks, det her gamle KFX-indeks, og så har man lavet om på de her indeks gennem tiden. Men jeg har prøvet at lave sådan et sammenvejet indeks og kigget på de 28 år, vi har i det danske marked, og kigget på, hvad der egentlig sket. Og det er sådan, at vi i de 28 år kun har oplevet én gang med 2 år i træk med tab. Altså kun én gang er det sket før. Og vi har kun 4 gange i de sidste 28 år oplevet et lige så dårligt marked, som vi havde i 18. Altså tab, der var lige så store eller større. I alle de 4 tilfælde, hvor vi havde tab på størrelse med det, vi så i 18 eller større ind, der så vi det efterfølgende år nogle store stigninger. Og de stigninger var, altså den mindste stigning var 22%, og de største var 34%. Så altså, der er noget, der tyder på, at når vi ser i hvert fald på historien, så er det sådan, at et år med tab efterfølges meget ofte af et rigtig godt aktieår. Og jeg tror, det er det, vi måske ser ind i her i 2019, at vi kan få et aktieår. Jeg går ikke af vejen for at sige, at hvis ikke vi får alt for mange ulykker i markedet, så skulle det ikke undre mig, om vi kommer til at se et eller andet i retning af 15-20 eller højere procent i stigning. Hold da op. Og det har jeg ud fra det standpunkt, at det, der jo sker i et år som 18, det er, at virksomhederne, de øger i stort set alle sammen deres indtjening. Altså, de får bedre nøgletal, de får større overskud. Nogle af dem køber aktier tilbage og annullerer dem, det vil sige, der bliver også færre aktionærer om det enkelte selskab. Og når vi så kobler det med, at markedet i hvert fald i Danmark faldt den 13-14%, så har vi altså ved indgangen af 19 nogle væsentligt bedre priser på de selskaber, vi køber ind i. Og bare en normalisering af det, vi så i 18, giver sig selv jo en stor stigning, og hertil kommer så det, som virksomhederne øger deres overskud med. Men Jens Lystrup, til gengæld så har vi altså også en situation, hvor der er ret mange mørke skyer på himlen. Og vi ser jo altså også, at PMI-tal blandt andet og forbrugertillid og PPI, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. PPI og CPI. Indkøbscheferne ja. og producenternes tillidstal og forbrugernes tillidstal, de er også lidt vigende i disse tider. Så kunne man ikke godt forestille sig, at selskaberne derude sidder er lidt tilbageholdende med at investere mere og i det hele taget på den måde skabe mere vækst? Der er altid, nyheder i et marked, og der er altid et eller andet, som folk skal frygte, og det er i reglen altid de negative ting, der får lov at fylde mest. Men kigger man på den samlede verdensøkonomi og de samlede mål for, hvordan det går i den samlede verden, så ligger det sådan stabilt med en vækst på en 2-3%, og det har det gjort i mange år. Finanskrisen gav et lille dyk, men ellers har vi en stabil vækst. Vi bliver bedre og bedre til at producere, vi bliver lidt mere effektive, der bliver flere forbrugere, og alt i alt, de dygtige virksomheder vil tjene lidt flere penge. Og det, jeg sådan bare gerne vil argumentere for at sige, det er, at det, der sker hos den typiske private investor, det er, at utrygheden den stiger, når markedet falder, som det gjorde i 18. Og normalt så stiger trygheden og veltilpasheden, hvis man har 2-3 gode aktieår. Men mentalt set bør man takle det omvendt. Man bør faktisk føle sig mere tryg ved et marked, der er faldet, hvor virksomhederne har øget deres overskud, end hvis markederne er steget 2-3 år i træk. Så lige nu er et godt tidspunkt at føle sig, kan man sige, mere positiv over for markedet og overveje, om der er nogle aktier, man skal samle op. Og så taler der altså om efterfølgende stigninger efter dårlige aktieår, som har været helt op på 20-30%. Procent. Minimum 22%. Det var det mindste af de 4 år. Ja, det lyder meget flot, og måske også en lille bitte smule positivt i mine øjne, Jens Lystrup. Du er sådan set den første, jeg har mødt her i Millionærklubben, som fra 2019 på en eller anden måde maler et billede op om, at vi kan få så høje aktieafkast. Jamen, jeg var faktisk ude med den melding allerede ved årsskiftet, og det, vi har set her i det danske marked, det er jo stigninger på en 5-6% allerede nu her på en 20-22 dage. Så altså noget kunne tyde på, at vi godt kan komme til at se nogle stigninger. Vi kommer også til at se nogle tilbageslag, og der kan ske noget med Brexit, og der kan ske noget med handelskrigen. Men på et eller andet tidspunkt kommer vi forbi de der ting, og i mellemtiden tjener virksomhederne flere og flere penge, og på et eller andet tidspunkt kommer stigningerne. Om det så bliver første kvartal eller fjerde kvartal, det kan man ikke spå om. Men jeg tror på, at det kommer i år. Mm. Lars Persson, hvad tænker du om de her meget store, høje forventninger, som der er til aktiemarkedet, hvis man i hvert fald lyser til Jens Lystrup? Jamen, det vi ved jo bare om, hvor svært det er. Altså, og det er jo også derfor, det nogle gange er lidt sjovt, når folk står og gør lidt grin med alle de her. Vi har jo haft forskellige folk inde og sige, ja, man skal ikke lytte til de her markeds, fordi det er alt for svært. Men man må godt have en holdning selv, og så er det jo, man selv skal finde ud af det. Men jeg er jo lidt enig med Jens i, at nogle gange så kan man godt blive fanget af de overskrifter, og det er jo også det, vi har diskuteret, at man står nogle gange og kigger og fokuserer for meget på overskrifterne, hvad der foregår, og nu har du været med i mange år, Jens, og der er jo altid en eller anden sort sky et eller andet sted. Man kan sige, så er der lige i øjeblikket måske lidt flere sorte skyer, og der er en sort sky, som ikke har været der i mange, mange år, nemlig noget af det her handelskrig, hvor nogle af de helt, altså de største nationer i verden inden for handel er blevet uvenner, og det mener jeg, det er sådan, det kan godt være den, der sætter lidt en kæp i hjulet. Og det kan vi jo se med et marked, der faldt i går. Lige snart man ikke vil tage imod nogle folk, så bliver man nervøs, ikke? Jeg er stadigvæk til, at man skal holde lidt øje med kurven. Når det begynder at pege nedad, så skal man reducere lidt, og når de går opad igen, så skal man øge lidt. Og så kan det godt være, at man ikke kommer 100% ind på bunden, og man kommer ikke 100% af på toppen. Men der er ingen grund til at ligge i et marked, der, hvor man får alt for mange øretæver, tænker jeg. Jens Lysborg, hvordan, hvis vi skal kunne lige give bare en lille sjov bemærkning til det, Lars også siger der. Og det er jo sådan grundlæggende, at en hvilken som helst aktiekurs på et hvilken som helst tidspunkt, det er udtryk for, at lige mange eksperter tror, den skal stige, som den skal falde. Det er jo faktuelt, at sådan er det. Hvis der er flere, der synes, den skal stige, end der synes, den skal falde, så stiger den indtil vi har en ny ligevægt. Mm. Så altså, det er jo et paradigme ved aktiemarkedet, at der er lige mange, der føler, at noget skal op, som det skal ned. Og det er jo ligesom udtryk for, hvor vanskeligt det kan være at forholde sig til. Mm. Det er klart. Og din mening er selvfølgelig lige så god som alle mulige andres. Der er sådan set kun meninger derude. Der er ikke nogen af os, der har facts om, hvad der kommer til at ske i morgen. Så vi må jo bare netop danne os vores egen mening. Jens Lystrup, jeg kan ikke lade være med alligevel at tænke på, at det her statistik, som du alligevel lægger for dagen, når du kigger på, hvad der kommer til at ske i 2019, og når du datter dig din mening om det, kan man overhovedet bruge fortiden til at kigge frem i fremtiden? Altså, jeg mener, det er jo lidt ligesom at gå ind på casinoet, og så lander kuglen på rød 13 gange i træk, og så tænker jeg, nu må den da gå hjælpe med at lande på sort næste gang. Men sagen er jo den, at der er jo stadigvæk 50% chance for, at den lander på rød også næste gang. Altså, jeg kan kun sige, at jeg bruger jo meget statistikkerne, og meget også regnskaberne, og prøver at bruge det til at kigge frem. I den tid, jeg har målt på mit eget afkast, i 18 år faktisk har jeg målt, der har jeg ligget på over 15% i gennemsnit gennem kriser og hvad ved jeg. Og det vil jeg tillade mig at tage som et udtryk for, at et eller andet gør jeg rigtigt. Mm. 15%, det kan man have måske, nogen kan have det et eller to eller tre år, men over 18 år, det er lang tid. Hvordan har udsvingene været de år? For en ting er gennemsnittet, men altså, hvis du har kørt med en gigantisk høj risiko, Jeg kører ikke med store risici, men jeg får også tab, når markederne falder. Mm. Jeg prøver så at arbejde på at få mindre tab, det var det, vi er inde på her i starten af programmet, men jeg får også tab, når markederne falder. Hvordan sikrer du dig, at du får mindre tab? Altså, der er jo mange ting, du kan gøre, men en ting, jeg godt kan lide, det er jo selskaber, der har aktier tilbage i køb. Altså det her fænomen med, at selskabet køber aktier tilbage, og principielt rive dem i stykker, altså annullere dem på et eller andet tidspunkt. Det betyder jo, at hvis man kommer ind i en krise, hvor, nu siger jeg som eksempelvis, at en aktie falder fra kurs 100 til kurs 70, eller hvad ved jeg, så kan man købe 30% flere aktier tilbage i den periode, hvor kursen er nede. Og de her tilbagekøb, selskabet foretager, også med til at reducere kursfaldene. Fordi det, der ofte sker, når kurser falder, det er, at så går investorerne ud, altså der bliver mindre handel i et marked. Og der fylder så det, at selskabet selv køber tilbage, fylder sig relativt mere. Så selskaber, der laver tilbagekøb i et faldende marked, de er altså med til at sikre, at den pågældende aktie falder lidt mindre, og samtidig kan man glæde sig over, at når man kommer igennem det her fald, og kurserne igen bliver normaliseret, så har man for de samme penge købt flere aktier tilbage, end man ellers ville kunne, og hermed har man altså gjort alle aktionærerne lidt mere rige, end de ellers ville have været. Mm. Det var altså så det er et eksempel. Mm. Noget andet er jo, at du skal vælge nogle aktier, der strategisk er stærke. At du skal vælge nogen, der kan komme igennem en krise uden for store tab. Og altså en af de parametre, jeg har som fast ting, når jeg vurderer et selskab, det er, hvordan vil det her selskab klare sig, hvis der kommer en krise? Er det stærkt? Er det en solid balance? Kan det klare krisen? Er det en af de bedst indtjenende i branchen, eller hvad er det for noget? Altså et svagt selskab, der ikke er særlig velindtjenende i forhold til den generelle branche, kan måske godt være billig som aktie, men er ikke spændende at have, fordi du risikerer at få et ordentligt tab den dag markedet det bakker. Så du er altså fundamental analytiker, når du skal kigge på aktierne, kan jeg næsten høre, Jens Løstrup. Lad os prøve at høre, hvad der er for nogle aktier, du kigger på lige nu, som værende interessante og måske stærke, som du betegner dem. Jeg kan godt lide en sektor som lufthavne, som et eksempel. Altså lufthavne er, synes jeg jo, rimelig uberørte af de forskellige risici, man ser. Hvis man ser trafiktilvæksten i alle verdens lufthavne, så er det sådan en løbende, stille og rolig stigning, 6-10% op hver år, så kommer der måske en alvorlig krise, som vi havde under finanskrisen, så tager den lille blip ned, og så kører den ellers videre op. Og lufthavnet er kendetegnet ved, at man lægger ikke bare en ny konkurrerende lufthavn ved siden af den gamle. Altså det jeg har ikke hørt det ske, det kan selvfølgelig godt tænkes, men her har man altså en virksomhed, der har sådan en delvis monopolsituation, eller i hvert fald lever et meget beskyttet liv. Sådan noget kan jeg godt lide. Mm. Og jeg bragte jo frem konkret, da vi var sammen i september, Wiens Lufthavn som et eksempel på sådan en lufthavn, der har en rigtig solid ledelse, som er virkelig har en fornuftig balance og har en god udvikling. Og der kan man tage den som eksempel, da vi var sammen sidst, stod den i kurs 33, og vi har haft et faldende marked, der har været pres på. I går kom de ud med friske tal for 2018. Overskuddet går op 10%. De har for mange penge i kassen, så udbytte hæver de med 30%. Og aktien har bevæget sig i det her faldende marked, er den steget på de sidste 3 måneder fra kurs 33 til kurs 35,5. Og nu får vi så alle sammen 30% mere udbytte. Det er sådan en investering, jeg godt kan lide. Den er robust, og den er sikker, og den kan næsten klare at modstå en hvilken som helst krise. Ja, altså Wiens Lufthavn, Lars Persson. Har du et teknisk blik på den aktie? Jamen, det er jo sådan en, og der har Jens jo en pointe, fordi når man kigger på den, så er det jo netop sådan en, der er ikke for mange udsving, og det er jo en af de der elefanter, eller sådan, de steder, man kan søge hen, det er jo det, vi også taler lidt om. Hvor er det, man søger hen, når lige pludselig stormvejret går i gang? Og her kunne være et rigtig godt eksempel, fordi det er jo en, der bevæger sig vandret uden de helt store udsving. Jamen, 31, den var i 36 tidligere, og der er jo ikke de helt store udsving i den. Den klarer sig stille og roligt, og Jens har også ret i, at der kommer ikke en lufthavn lige i morgen ved siden af. Det, der selvfølgelig er det store case, det er, når, kan man sige, passagerfremgangen stopper, og det bliver til en passagernedgang, men så er det jo også, så får vi en konjunkturopgang, og så flyver vi igen lige så meget. Nu må vi se, hvordan det går med de her luftfartsselskaber, der ligger og konkurrerer, undskyld mig udtrykket, røven ud af bukserne, fordi der kan jo nok også være nogen, der går konkurs, så måske har man noget til gode der hos de der selskaber, men det må man jo så afskrive på en eller anden måde. Men stadigvæk, og det der i virkeligheden er med en lufthavn, det er jo et ejendomsselskab. Et ejendomsselskab, hvor omsætning og indtjening nærmest er givet, fordi der kommer kunder hele tiden i butikken. Altså et af de steder, der ellers er godt at være. Det er jo sådan noget som Tivoli, bare et godt eksempel, fordi at jamen, alle turister, der kommer til København, de skal lige ind forbi Tivoli, og så det er jo en magnet, så det er også i godsøjne en sikker forretning, medmindre man investerer røven ud af bukserne og tager nogle store bet på nogle forlystelser, som folk ikke kan lide, eller der bliver alt for meget regnvejr, så der kommer ikke nogen ind og hører en fredagsrock. Så det er igen lidt det samme. Det er sådan nogle rolige forretninger, hvor der ikke sker, og du kan også se Københavns Lufthavn, nu den desværre ejede jo virkelig meget af staten og nogle pensionskasser, så også almindelige forbrugere, vi kan jo ikke komme ind i den. Der er vel 2-3% til at komme frit flow af aktier, som vi har svært ved at komme ind i. Og så er der problemet af, at der ikke er særlig mange lufthavne, der er børsnoteret. Men det kunne man da bare håbe på, at der kom lidt flere. Jens Løstrup, herr Persson, han kalder det en ejendomsinvestering. Er du enig i det? Jeg kunne godt komme med en lidt anden vinkel, fordi det handler jo også lidt om, hvordan vi mennesker, vi er indrettet. Noget af det mest populære, der kører i øjeblikket på dansk tv, det er de her auktionshuse, hvor man kan komme ind og få vurderet en eller anden ting, og så kan man sætte det til salg, hvis man synes, at det er tilstrækkeligt værd, eller har tilstrækkeligt høj værdi. Og det er sjovt at høre, når de så spørger på tv, hvis nu du får de her 30.000 kroner for den her ting, du gerne vil sælge, hvad vil du så gøre? Og det er jo mindst hver anden gang, at så siger faren eller moren der, jamen så skal vi en tur ud og rejse. Så vil vi gerne ind og se et eller andet, hvad ved jeg. Og det er jo det, der er i menneskets natur, at vi har alle sammen nok i forhold til at spise os mætte hver dag. Men hvis vi får nogle ekstra penge, hvis vi stiger i løn, hvis vi får et eller andet ekstra beløb, så vil vi gerne ud og rejse. Det er den vej, det bevæger sig. Og verden kommer til at rejse mere og mere. Jeg tror ikke på, at det kommer til at stoppe. Mm. Og det vil sige, når du så har fat i en lufthavn, der ikke har noget prisafhængighed, det er ikke sådan, at man kan presse prisen. Det kan man gøre, hvis du køber billetter hos SAS. Så kan du sidde og kigge og sige, hvor får jeg det måske lidt billigere hos Norwegian, eller hvad sker der? Men lufthavnen har ikke det samme prispres. Så har du en sikker forretning med en fast prisstruktur, og hvor der bare vil komme mere og mere omsætning. Så Wiens Lufthavn er altså en af de aktier, som du har i din portefølje. Hans, han spurgte os i går på Facebook om, hvordan vi så på investeringen i Københavns Lufthavn. Der er også nyheder ude her til morgen om, at der tilsyneladende er penge på vej fra staten til en ny infrastruktur omkring lufthavnen. Hvad siger du til den, Jens Løstrup? Er det et godt sted? Det er jo et godt eksempel på, hvordan at lufthavne er strategisk vigtige for alle lande. At have en velfungerende lufthavn er jo utrolig vigtigt. Det er også vigtigt, hvis man skal have japanske eller kinesiske turister til at møde op i København, eksempelvis. Så det er helt oplagt, at regeringen skal støtte lufthavne og sørge for, at de har et godt liv. Jeg har haft mange aktier i Københavns Lufthavn. Solgte ud for et års tid siden, og det skyldes simpelthen, at jeg synes, balancen er blevet for stor. Man har haft så store investeringer og optaget så meget gæld, så jeg kan godt være urolig for, om man måske kommer til at opleve et lavere udbytte i de kommende år. Hvis man sammenligner med Wiens Lufthavn, så har Wiens Lufthavn stort set ingen gæld. Altså deres gæld er tæt på nul, og det er derfor, de nu hæver udbytte med 30%. Og det betyder noget, når man kigger og regner på det og kigger frem i tid. Så betyder det noget, om vi kan forvente stigende udbytter, eller at vi kan risikere faldende udbytter. Mm. Jeg vil godt lige bringe en anden lufthavn ind også, som er Fraport, som også er en meget spændende lufthavn. Den har været alt for højt prissat. Og det er jo også vigtigt, at man forholder sig til prissætningen. Guld kan købes for dyrt, og den var i en periode op og røre omkring kurs 100. En velfungerende, en fin lufthavn. Det er vel ikke én lufthavn, eller hvad? Ja, det er et selskab, der har masser af lufthavne. Altså, det er Frankfurts lufthavn, og så har de en masse lufthavne også rundt omkring i verden. Men, mm-hmm. men selve Frankfurt lufthavn fylder jo meget i det billede. Den faldt så til en kurs 62-63, og der begynder den at blive rigtig attraktiv, og der har vi købt den op i investeringsforeningen, den her investeringsforening PP Capital Stockpick. Og der synes jeg jo, at altså, så det er ikke kun det med det strategiske, det skal også være rigtig prissat, og balancen skal se rigtig ud. Og i øjeblikket, der er det Wiens Lufthavn og Fraport, som ligesom er de to, der interesserer mig mest. Okay. Flughafen Wien, altså hvis man skal ind og søge lidt på det, og så altså Fraport, som har, ja, som du sagde, lufthavn rundt omkring i hele verden. Jens, kigger du overhovedet på teknikken, når du skal vurdere, om det er tid til at købe eller sælge de aktier, som du har blik for? Meget lidt. Generelt har jeg i øvrigt den tilgang, at hvis jeg sælger aktier, så er det typisk, fordi de er steget i lang tid. Altså hvis de er steget meget, og måske stiger hurtigere end indtjeningen. Altså går indtjeningen op med en 5-8% om året, men kursen stiger 15%, så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg ud. Okay. Den langsigtede stigning på en aktie kan ikke være større, end det man øger sit overskud med. Okay, så fik vi lige det med. Hvis jeg lød lidt preoccupied, så var det bare fordi Tom Hårgaard, han lige skrev til mig, selvfølgelig er han med i dag. Vi ringer til ham altså lige om 10 minutters tid. Jens, lad os lige hoppe videre til nogle af de andre aktier, som du har taget med til os her i dag. Hvad kigger du på? En sektor, der kan dele vandene lidt, det er jo rederidrift. Mm. Og der synes jeg sådan en som DFDS, altså jeg var ude at melde det også ved årsskiftet, der stod den i 262, tror jeg. Den er nu kommet pænt over de 300. En super spændende aktie. Den var tæt på 430 i kurs sidste sommer. Så kom der noget om Tyrkiet, og så kom der noget om Brexit, og folk blev urolige, og så faldt den altså helt ned til under 260. Jeg synes, det er en super, super solid aktie. Det er igen et forholdsvis beskyttet selskab. Og hvis man skal illustrere det, kan man bare tænke på den færge, der sejler fra den smukke store færge, der sejler fra København til Oslo. Det er jo en rute, DFDS har haft i mange år, og der kommer man ikke og lægger en konkurrerende rute ved siden af. Alle vil vide, at så får man bare to tabsgivende ruter. Så der er et element, i hvert fald i en del af deres ruter, et vist element af et beskyttethed og begrænset konkurrence. Det kan jeg godt lide, fordi jeg som sagt gerne vil have selskaber, der er robuste og kan klare et tilbageslag. Det, man har set, det er, at Brexit selvfølgelig kan ramme dem, fordi de har noget af deres afgørende aktivitet ligger omkring fragt til og fra England. Og der har ledelsen i DFDS beregnet, at hvis man får en worst case scenario med en alvorlig opbremsning, så vil det koste dem 400 millioner efter skat i indtjening. Det svarer rundt regnet til en fjerdedel eller en femtedel af overskuddet. Men selskabet faldt jo med op mod 40% i kurs. Så den kurs, vi ser nu, afspejler faktisk, at der er et worst case scenario på Brexit, plus at der skal opstå problemer i Tyrkiet yderligere. Jeg skal sige det derhen, at det, der var med Tyrkiet, var jo, at kursen faldt på den tyrkiske valuta, tror jeg, men den har rettet sig efterfølgende. Og Tyrkiet ser ikke som et problem for DFDS. Man har købt en stor forretning i Tyrkiet med effekt i juni 18. Og det, der var bekymringen der, er jo, at kunne Tyrkiets økonomi bremse op, kunne man så komme ud for, at fragtmængderne blev mindre. Og der har jeg været inde og kigge på Tyrkiet og de andre historiske kriser, de har haft. De er altid kommet igen, og fragten er altid kommet igen. Jeg har også kigget på den islandske udvikling, da deres valuta faldt. Fragten kom også der igen i løbet af 1 til 1,5 år. Jeg har kigget på Grækenland, og også der kom fragten igen relativt hurtigt. Mm. Så det frygter jeg ikke. Så alt i alt har vi her en beskyttet, superfin forretning, der er virkelig lavt prissat, også selv efter de massive stigninger, der har været i år, er den stadigvæk lavt prissat. Men ærligt talt, Jens Løster, er der ikke noget kontraintuitivt i, at du står og taler om lufthavnsinvesteringer, fordi at der er flere folk, der skal ud og flyve, og så satser du altså også på den her skibsfart? Nej, altså, det der jo er spændende her, det er, at grundlæggende så fragter vi i verden flere og flere varer. Det er også det, der får sådan en aktie som DSV til at stige. Fragtmængderne går op, vi bliver flere mennesker, vi får bedre råd, så skal vi bruge alt muligt, mere alt muligt. Og det er også det, der sker her, så fragter man mere mellem England og Europa, og man fragter mere mellem Tyrkiet og Italien, og hvad ved jeg. Så grundlæggende her har vi noget, der stiger i aktivitet, og hvis ledelsen er dygtig, og det er de i DFDS, det er en uhyre dygtig ledelse, der har kørt den butik igennem rigtig mange år, så er der gode udsigter til, at man stille og roligt kan øge overskuddet. Okay. Men nu, når vi står over for den her handelskrig, så ved vi jo ikke om mængderne. Altså, man kunne også læse, at mængderne, der er fragtet med luftfragt, er faldet osv. Altså, hvis vi får en regulær handelskrig, så falder fragtmængderne jo, fordi så er det, du beskytter, og så kan det være, at der er noget fragt ind i. Så får vi en opbremsning. Det er også derfor, at jeg vil være mere urolig for Mærsk, fordi der kan du have en eller anden effekt, hvor vi rammer handel mellem samhandel mellem Kina og USA eksempelvis. Men det, man skal huske med DFDS, det er, at det er europæisk handel, de beskæftiger sig med alene. Og det vil sige, at en handelskrig mellem Europa og Kina får ikke en direkte effekt. Det, der kan få effekt på DFDS, det er en Brexit. Og det, vi skal huske, når vi snakker Brexit, det er, at handel mellem England og Europa er sådan skruet sammen, at englænderne køber væsentligt flere varer, altså en 50-60% flere varer køber England af Europa, end de sælger tilbage. Mm. Og det vil sige, at EU har et endnu større problem, hvis ikke man finder ud af at få samhandel med England til at flyde. Altså, engelsk økonomi hænger sådan sammen. De har underskud på den del, der hedder varehandel, og så har de pænt overskud på service og rådgivning og hvad ved jeg. Så når det drejer sig om varehandel, der vil det ramme Tyskland og andre lande rigtig hårdt, hvis ikke man finder ud af en løsning, så det er overbevist om, at man gør. Ja, for englænderne kan jo heller ikke undvære varerne. Altså, de kan jo lige pludselig ikke sige, men deres landbrug kan jo ikke producere mad nok til englænderne. De kan ikke producere biler nok, så altså, det er vel egentlig sådan lidt en tænkt situation, det der. Altså, de skal jo have varerne ind. Det der problemet, det er, hvordan bliver tolddeklarationen, altså, når man skal igennem. Jeg nægter at tro på, at vi får en masse told her, og jeg nægter at tro på, at en kæmpe som England, der har været med til at etablere hele EU-systemet, og som har været en af de mest magtfulde spillere, og som har så stor betydning for Europas økonomi, at man da ikke finder en god løsning, så de kan være med, og vi kan have varehandlen til at flyde. Jeg nægter at tro på, at det sker. Jeg siger bare, aktien lige nu, den er prissat som om, at vi får en gigantkrise, plus lidt ekstra. Og det tror jeg, når vi kommer et halvt, et helt eller to år frem, så er det glemt, og så kan vi se den kurs stige til 400, 450, eller måske endda 500 inden for et år eller to. En sidste aktie, vi lige skal nå omkring, inden vi får Tom Hårgaard med på telefonen. Jens Løstrup, det er inden for høreapparatbranchen. Hvad har du der? Der har vi GN, store ord, og vi har William DeMange, som jeg synes er to gode bud på aktier, der vil gå op. De er altså allerede steget pænt. Det kan være, Lars, du kan fortælle, hvad de er gået op med i år. Ja, vi stod jo lige og kiggede på det, før vi gik i luften her. GN Store Nord var det 20%, synes jeg, jeg er rentet, og den anden var 20, og William var vel 11 eller 12%. Så ja, de har fået fart på. Det er solide aktier. Det er igen aktier inden for noget, der er meget, kan man sige, fornuftigt, strategisk. Det er ældre mennesker. Dem bliver der flere af, og de får også flere penge at gøre med, og de vil have kvalitet. Og derfor så stiger det her marked i en uendelighed. Og dem, hvor selskaberne har gode ledelser, har også gode muligheder for at øge deres overskud og købe flere aktier tilbage, og så får vi også nogle stigende priser. De her selskaber blev begge to ramt af, at Bose fik godkendt et nyt produkt hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, her sidste efterår, og det gav nogle markante kursfald på de her aktier. Der har også været det, at man i USA har besluttet, at man vil liberalisere lovgivningen derhen, at man kan sælge de her ting som håndkøb. Og Bose er jo så fremme med et apparat, som man kan justere selv, og som bliver billigere, som kan langes over en disk på et apotek. Og det er jo det, som markedet blev rigtig bange for, og som markedet så har, ja, vi så fald på en 15-20% i den sammenhæng. Og det mener jeg grundlæggende er helt forkert, fordi det, de danske producenter af høreapparater lever af, det er jo at lave topkvalitet. Det koster nogle penge, men det er topkvalitet. Og man kan nok forestille sig selv de ældre, som skal have et høreapparat. Der er jo ikke nogen, der siger, nu skal I høre, jeg har købt et billigt apparat, jeg er ikke helt sikker på, hvordan det virker, og jeg kan selv justere på det. Det er ikke interessant for det segment. Det er ikke et sted, man vil spare. Det er, på det segment, der vil man have topkvalitet, og man er villig til at betale, hvad det koster. Det er min tilgang til det her. Og jeg tror ikke på, at det andet kommer til at spille nogen særlig rolle. Hvordan er det så lykkedes for Netto at sælge billige briller? Der må man da også sige, om jeg skal kunne læse det her, eller sådan, men spørger du, jeg tror selv, at Lars Svendsen har købt en billig brille nu, tager jeg måske. Det er nok i Matas. Ja, det var så i Matas måske. Men altså, folk køber jo billige briller, altså, så hvorfor skulle de ikke også kunne vælge købe et billigt høreapparat? Jeg tror, det er med briller, som det er med høreapparater. Hvis du skal have en læsebrille, og du skal have styrke 1, så er du relativt ligeglad. Ja. Men hvis du har et lidt mere komplekst syn, og du er blevet lidt ældre, og du skal have noget med et eller andet, hvad ved jeg, glas, der er forskellige styrker i, eller hvad ved jeg, så går du ud og betaler for at få en løsning, der duer. Nå jo, men tager man så alligevel ikke noget af toppen, eller måske cremen? Altså, du tager noget af skummen på markedet, og så lige pludselig så i stedet for, at det er, lad os bare få også, at jeg kan følge med, vi er 1 million, der vil have købt et høreapparat, men lige pludselig så forsvinder 100.000 eller 200.000 ud af det her marked, så skal vi konkurrere om 800.000 lige pludselig, eller 900.000, så bliver vores indtjening jo, fordi nu sælger vi ikke 1 million styks, når vi er 2, men så kunne vi have delt markedet med 500.000 styks. Nu sælger vi måske kun 400 og 300, så får vi også en dårlig indtjening. Jeg tror, retningen på det her marked, det er, at folk bliver rigere, altså pensionisterne bliver rigere, og man vil have bedre og bedre kvalitet. Og jeg tror ikke på, at det at sælge noget, der er billigere og måske lidt dårligere, noget dårligere kvalitet, at det er det, der er fremtiden i. De kan udmærket få en fin forretning. Ingen tvivl om det. Men folk får flere penge, og folk vil have kvalitet. Det er min tilgang. Og det er der altså at hente, hvis man spørger dig, Jens Lystrup i GN Store Nord. Kunne lige give en vinkel på William DeMange? Og det skal det være en hurtig en, fordi at jeg har smidt en linje ud til Tom Hågaard. Okay, han hænger og venter på os. Break. Ja, vi tager den bagefter. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hågaard. Hej, godmorgen. Hej, tak fordi vi måtte forstyrre dig. Jeg formoder, du er en travl mand, Tom, fordi jeg har skrevet et hav beskeder til dig, og det er først her, mens vi går i gang med udsendelsen, at jeg hører fra dig. Hvad sker der over hos dig? Ja, jeg har travlt. Det er rigtigt nok. Jeg synes, der sker meget i markederne, og jeg synes, at vi er i en meget kritisk stadie på aktiemarkedet, vi står lidt ved en skillevej. Og den her skillevej, sådan meget, meget firkantet sat op, er, vi fortsætter med det bæremarked, som begyndte i januar, februar måned 2018. Eller vi får en reprive, som måske varer en 2-3 måneder. Og jeg føler, at graferne fortæller mig, at det er sådan lige her nu. Og kvæg det, at jeg allerede har meldt ud og har sagt, jeg tror, Altså, det er sådan lidt mere baseret på en følelse og en subjektiv fornemmelse, uden at der måske ligger så meget substans bag min mening, andet end lidt erfaring. Så jeg tror, jeg håber, at det her marked er i stand til at kunne kravle lidt længere opad her i foråret, og jeg har lagt mig langt i en ETF og en 3x DAX. Men det vi så i de sidste 3 dage i USA og også i Tyskland, det er sådan lidt, det føles som om, at det skal være her nu. Jeg halter lidt med sproget, men det er fordi, jeg sidder sådan og samtidig og refererer lidt til grafen og tænker, at vi havde en fantastisk dag i fredags i DAX'en, hvor vi skred fra 11.000 op til 11.200, og der var mange observatører, der sagde, at det her det kunne godt være startskuddet for en bevægelse op mod de 11.600, 12.000 i DAX'en. Men så var det ligesom en fuser, som Lars Persson så meget smukt ville have sagt det, fordi så skete der ikke andet, end de næste 3 dage har bare været, de har siddet. Så hvis vi virkelig har styrke bag, og hvis vi er i stand, hvis der er nok positive kræfter, så skal DAX'en helst holde de 11.000. Og hvis det ikke kan holde de 11.000 i denne her uge, så tror jeg, at der er en sandsynlighed for, at vi bliver nødt til at komme ned og teste de niveauer, vi havde lige før juleaften. Og det er imod væk stadigvæk en 10% lavere. Så vi havde et fantastisk startskud lige omkring juleaften, og vi er steget fra omkring 10.300 i DAX'en op det her til de 11.200. Mm. Så der er ikke noget galt for, at vi lige tager en pause i en uges tid, men vi må bare ikke falde alt for meget, fordi så begynder det også at så tvivl over, om der virkelig er en recovery i gang. Ja, altså det må jo også betyde, Tom Hougaard, at du kommer til at smide din DAX-position, hvis at vi ryger under de der 11.000. Jeg går ud fra, at det er din millionærklub-portefølje, vi taler om her. Ja, det er, jeg har taget sådan en 3x en ETF, mener jeg, det hedder. Og du ved, den i fredag så den rigtig, rigtig godt ud. Jeg var allerede op på omkring de 275.000. Det er jeg ikke mere. Okay. Men tror du ikke, Tom, at vi lige skal ned og kysse 10.900? Ser du ikke et lille gap for i fredags, da handlen startede? Altså jeg tænker bare, skal det ikke lige lukkes, for vi får den her pæne perler på en snor, og så kører vi, ja, så drømmer vi alle sammen også permabull om, at så kører vi videre op? Altså, eller hvad, hvis nu gapet så bliver lukket, så tænker du, om så skal vi i hvert fald ned igen, eller hvad, hvordan ser du det? Okay, så det der med gaps, jeg er måske ikke helt den store fan af den der teori om, at gaps altid bliver fyldt, fordi for eksempel, vi havde et gap den 5. december i DAX'en, og det blev først fyldt, her den 18. januar. Mm. Men du har ret. Hvis, altså, uden at det skal blive alt for teknisk nørdet det her, vi skal bare ikke skride alt for langt under de 11.000, fordi der er ikke noget fundamentalt ved 11.000. Jeg tror måske bare, at den kan virke lidt som en psykologisk grænse, og nu har vi genvundet 11.000 i DAX'en efter, og den holdt flere gange i 2018, så skred vi under, fordi vi havde en forfærdelig december måned, som måske også prægede af, at vi havde lidt tynd likviditet efter omkring den 15. december. Det kunne jeg i hvert fald se på volumefigurerne. Og så i det øjeblik, vi så kommer ind igen her i det nye år, så ser det bang opad, og det tror jeg, at den momentum, det er ret vigtigt, hvis vi virkelig skal have et positivt aktiemarked ind i foråret, så bliver vi nok nødt til at forholde os til, at vi skal bygge på den momentum, eller investorer skal bygge på det. Og det er altså, det er jo egentlig bare en funktion af, at man, er der nok køber derude, der tror på, at der er nok værdi i det tyske marked. Så må vi jo bare acceptere, at det tror de, at der er, eller det er også det tror de, det ikke er. Vi er jo ikke andet end, vi samler krummerne op for dem, som du ved, har de store penge og kan flytte markedet op og ned af. Det må vi ligesom, det er jo ligesom betingelserne for det, vi gør. Præcis. Tom Hougaard, jeg skal lige høre en gang, bare for at genskabe min hukommelse. Er du fuldt investeret i millionærklubbens portefølje? Ej, jeg valgte kun at gå ind med omkring 40%, det vil sige, så jeg købte for omkring 130-140.000 ETF'er, så der det er jo en forkert matematik, så er jeg faktisk ind med 60%. Undskyld, jeg kan ikke engang min egen matematik. Så jeg er sådan rimelig godt eksponeret på den her, så jeg har lagt hårdt ud, men jeg har ikke fået nogen belønning for det endnu. Okay. Men det håber jeg, at jeg får. Og det er altså en gearet ETF, der følger det tyske DAX, som du har valgt at hoppe ind i, og du har også proklameret over for os her i Millionærklubben, at det er altså et indeks, du har kommet til at handle her i løbet af året. Det der med at hoppe i enkelt aktier, det har du sådan lagt lidt på hylden. Du har måske ikke haft det allerbedste held med det, eller det er måske ikke der, din force ligger. Er det ikke sådan, du plejer at sige det? Jo, det er det. Jeg også så jeg, at en af de der aktier, som jeg havde tabt stor på i det forgangne år, det var den der Freddie Mac. Jeg så, at den ville have været god at have været i. Så måske det ikke er dårligt til at vælge aktier. Det er bare, at min timing er dårlig. Fair nok. Tom Hårgaard, hvad foregår der ellers over på dit skrivebord, havde jeg nær sagt? Fordi det er jo, som du selv er inde på, en ret... Det er Brexit. Ja. Det er undskyld, men jeg kan ikke lade, jeg ved, at alle andre snakker om det, men jeg bliver også nødt til at snakke om det, fordi det er jo som at sidde og se en eller anden parodi på et eller andet, når man sidder og kigger på det britiske parlament. Men hvis man så ligesom kan adskille sig fra den retorik, som vi i Danmark nok ikke er så vant til, så ingen steder i verden er vant til, som det foregår i det engelske parlament, så er det jo temmelig alvorligt, det der foregår, og jeg bliver ofte spurgt, mest af venner og familie, om jeg tror på en hard Brexit. Og det må jeg så sige, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, vi får en hard Brexit. Jeg tror i det 11. time, eller 11. en halv time, eller måske i 12. time, at de finder sammen på en eller anden måde, og så får ordnet det her. Men indtil da, så tror jeg, at det vil præge pundet, og jeg tror, at det vil præge det engelske indeks. Så jeg er meget på lur for min egen konto, ikke for Radio 24-7, men jeg er meget på lur på at stadigvæk være kort det engelske aktieindeks, fordi jeg tror, det bliver tynget ned, indtil vi får noget afklaring. Og jeg tror, det samme bliver for pundet. Men jeg tror også, at der er det er noget, vi aldrig snakker om i Radio 24-7, fordi det at handle optioner måske ikke lige er noget, som ligger til hånden for langt de fleste mennesker, fordi man skal vide, hvad det er, man gør. Man skal vide strike price, og man skal også vide noget om, hvilken tidshorisont det er, man spiller efter. Men jeg tror, optionsspillerne, at de prøver at positionere sig for en stor bevægelse i det engelske pund mod Australien, hvor du, især Australien, synes jeg er interessant, fordi du har noget af en boligboble derude, som er begyndt at luften er i den grad kommet ud af boligerne, og så rent konjunkturmæssigt, så har det altid præget den australske dollar, når det går dårligt på boligmarkedet. Så man kunne godt forestille sig, at man så et stærkt pund, fordi vi fik noget mere clarity over, hvad der foregår, og en svag australsk dollar, så kunne man godt forestille sig, at optionsspillere ville spille på det. Jeg ved godt, det er ikke noget i Radio 24-7-regi, men jeg synes bare, det er et meget interessant scenarie, som kunne udspille sig i løbet af 2019, som jeg i hvert fald holder øje med. Ja, holder øje med, Tom, men altså, du siger også, at du holder øje med valutaerne. Er du eksponeret mod valutaerne, eller sidder du bare og lurer? Nej, jeg sidder ikke og lurer. Jeg er begyndt, at det der scenarie, som jeg netop har beskrevet for dig, det er et scenarie, som jeg allerede er gået i gang med. Men det er ikke et spørgsmål for mig at bare gå all in på én gang. Der skal man sådan, for mig føler jeg, at der skal man være sådan lidt fingernem, og man skal ikke bide alt for stor bid af kagen på én gang. Det er lidt bedre at tage en position, og så se, om markedet går i sin retning. Hvis den ikke gør det, så være lidt afventende. Det er i hvert fald den måde, jeg foretrækker at spille sådan en situation her, fordi det er en situation, som skal købe og køre over en 6-9 måneder. Mm. Det lyder til, at du har rigeligt at se til, Tom Hårgaard. Vi slipper dig her, så du kan komme tilbage til handelssporet. Rigtig god fornøjelse, vi tales ved i næste uge. Tak. Hej så længe. Hej. Så vi er altså Tom Hårgaard, der faktisk ligger som nummer 3 i vores konkurrence, hvis man bare lige skal male det billede på banen. Tilbage til dig, Jens Løgstrup, og det hængeparti, vi havde fra debatten lige før om høreapparatbranchen. William Demand havde du en kommentar til? Nu er bare den tilføjelse, at der er ret store shorting-positioner i den aktie. Og samtidig er der en meget stor del bundet i Oticon-fonden. Det er noget med 56%, at der er bundet i den fond. Og det betyder, at hvis man kigger på den aktivitet, der er sådan den daglige omsætning, at hvis de her sortingfonde på et tidspunkt ser aktien stige og skal ud, og hvis de vil for eksempel sælge, hvad der svarer til en tredjedel af dagens handel, så vil det tage dem 23 dage at komme ud. Og det vil sige, ser vi nogle stigninger, og de her sortingfonde vil ud, så vil vi gennem rigtig mange dage få nogle ekstraordinære påvirkninger positivt, fordi sortingfondene så skal ud. Så det var bare den ene bemærkning der. Men der er jo også det, når der er sådan en aktie, der er meget shortet. Måske er der en god grund til, at den er meget shortet. Ja, nu ved jeg godt, jeg maler et billede op her. Men ikke desto mindre, Jens Løgstrup. Det kan jo være, at de der shorter ender med på et eller andet tidspunkt. Ja, hvad skal man sige, for ret. At det er dem, der løber med det længste strå. Skal man ikke holde fingrene væk, når der er så mange shorter i en aktie? Jeg synes, det er en fordel. Mm. Fordi en optur vil komme til at blive hurtigere og stærkere. Okay. Så er det spørgsmålet om, hvor lang tid man har til at vente på sådan en optur. Nå, Jens Løgstrup, du er som sagt aktiestrateg i PP Capital. Sidst du var på besøg her, ja, der var I lige ved at skulle børsnotere den her Stockpick-fond. Hvordan er det egentlig gået med det? Vi må jo sige, at det var ikke noget godt tidspunkt, vi ramte. Det er efter min mening meget svært at vurdere, hvornår et aktiemarked falder og hvornår det stiger. Men sådan på den korte bane, vi gik i luften den 27. september i 18, og det var lige inden markedet viste sig at komme til at falde. Og det vi har oplevet frem til i går, det er, at det marked, vi er i, er faldet med samlet 6,4%. Og det vi så kan glæde os over, det er, at fonden har tabt kun 2,8%. Og det vil sige, at vi har haft væsentligt mindre tab i den her fond, som hedder PP Capital. Stockpick har vi haft væsentligt mindre tab end markedet, og det er jo noget af det, vi også prøver at reklamere lidt for, at vi kører nogle aktier, som bedre kan klare tilbageslag i markedet. Og derfor har man, kan man forhåbentlig sove lidt mere roligt, når man har den her aktiefond. Nu er det jo så, hvis jeg lige må byde ind med lidt forbrugeroplysning her, en relativt lille fond, 70 millioner kroner. Jeg kan også se, at der bliver ikke nødvendigvis handlet hver dag, så man skal vel også passe en lille bitte smule på med at sætte sine penge der. Jyske Bank er market maker, og det vil sige, at de sørger for, at der hele tiden bliver stillet priser. Man kan komme ind og komme ud hver dag. Jeg håber ikke, at folk handler ret tit, fordi for mig at se, at det er en investeringsforening, man køber, og man kan købe den via sin netbank. For mig at se, at det er en investeringsforening, man køber og lægger ned i sin skuffe, og forhåbentlig har den 3, 5, 7 år mindst, for det er en langsigtet investering, der er tale om her. Og det er jo altså dig som aktiestrateg, der er med til, at du vil ikke alene over vælge, hvad for nogle aktier, der skal ned. Jamen, i den jeg, der? Jeg er chefstrategen her, når det drejer sig om at komme med gode input i forhold til, hvad vi skal købe. Okay, den er altså langt mindre end sådan en som Lars Persson for eksempel, kan få lov at handle den her i Millionærklubben i hvert fald. Der skal vi altså op på et markedcap på 500 millioner kroner, så der er et stykke vej endnu. Jens, jeg kunne godt tænke mig lige at bruge de sidste minutter på lige at tale lidt følelser med dig, fordi det synes jeg er spændende. Vi har været igennem en tid med ret store fald i slutningen af 2018 i hvert fald. Det er jo altså en periode, hvor det kan gøre meget ondt. Hvordan er det som professionel investor at sidde og være med i sådan en marked, hvor tingene lige pludselig ramler om ørerne på en? Det er jo aldrig sjovt at tage penge. Jeg tror, de fleste, der har været med i nogle år, ved, hvad jeg taler om. Det er ikke sjovt. Man har faktisk lavet undersøgelser i USA, der viser, at det at tage penge på børsen, det har den samme effekt, som fysisk smerte har. Altså, det gør ondt. Og jeg hørte jo en kendt dansker, der udtalte sig dengang, at vi havde finanskrisen, hvor han sagde, at jeg sover som en baby. Først falder jeg lidt uroligt i søvn, og efter en time vågner jeg med et skrig. Og det er jo ligesom den situation, der er, når det falder. Jeg synes, der er to ting at sige her. Det ene er, at man skal gøre sig klart, at når man går ind i aktier, så har man alt muligt grund til at tro, at man på den lange bane tjener penge. Det viser jo, hvis man tager grafen over de sidste 50 år for alle mulige indeks inden for aktier, så stiger de. Men det er fuldstændig tindrende sikkert, at man også får nogle fald, og man kan få nogle ubehagelige fald undervejs til at tjene de her penge. Og det skal man kunne klare. Og det vil sige, at inden man går ind, eller når man forholder sig til, hvor meget man går ind, så skal man forholde sig til, hvad nu, hvis vi får en ubehagelig krise, hvor aktiemarkedet falder 30%? Og hvad nu, hvis vi får sådan en 100-årskrise, hvor det falder 50-60%, som det jo gjorde under finanskrisen? Kan jeg så holde til det? Mm. Og det vil sige, som udgangspunkt, lad være med at investere i aktier for lånte penge. Det er i hvert fald en god ting. Men investere ikke mere ind, at man kan holde til de her fald, når de kommer. For de kommer på et tidspunkt. Så stiger det så voldsomt bagefter. Det var det, vi var inde på tidligere i programmet. Men man skal kunne holde til det. Ja, der er vel ikke nogen sikkerhed for det. Nej, det vil jeg sige. Det viser alle statistikker, at det er der en meget høj sandsynlighed for. Når så faldene kommer, og man sidder der, som man gjorde i 18, og man får nogle tab, og man sidder og tænker, hør her, det er jo penge, jeg har arbejdet for, det er jo mine penge, dem kunne jeg rejse på en ferie for, eller hvad ved jeg, nu taber jeg dem. Så er det meget, meget vigtigt, at man beslutter sig for, hvor tit man går ind og ser på de her kurser, og hvor tit man tænker over det. Jeg plejer at sammenligne det lidt med fitness. Det kan være sundt at gå til fitness 2-3 gange om ugen. Er det ikke sundt at gøre det 5 gange om dagen? Altså, det kan være sundt at kigge på sine kurser 2-3 gange om ugen, og så lægge det til side. Men man skal ikke gå ind 5 gange om dagen og sige, nu har jeg tabt 10.000 kroner her de sidste 2 timer, eller nu har jeg tjent siden i formiddag, så har jeg tjent igen lidt tilbage, eller hvad ved jeg, og så går man der og kører og lader sine tanker køre i ring. Det er meget vigtigt, at man arbejder med sig selv, og man får lagt det til siden. Altså, de svageste i det her, og det er jo nok det game, hvor man skiller forerne fra bukkene, de svageste i det her, det er jo dem, der når de så har fået nogle tab, så sælger de og går ud med et tab. Hvorimod dem, der kan stå krisen igennem, de kommer ud på den anden side og får stigningerne med bagefter. Ja, så fik vi lige lidt gode råd med om, hvordan man måske kan bevare roen i et fluktuerende marked. Det er svært at være derude på finansmarkedet, Lars Persson. Er det også svært for dagens investorer ganske kort her til sidst? Ja, det er det. Det er rødt over det meste af linjen. Enkelte aktier retter sig, sådan en som Pandora, der var nede med 3%, og det har vi set de sidste par måneder. Det er ligesom om anonyme brokers. Det er Svendsen, der er ude og købe op. Nå, hvad vil jeg? Nå, Lars Persson, vi lukker og slukker. Tak til dig, tak til Jens Løstrup, fordi du var med. Vi er selvfølgelig tilbage igennem morgen, og klokken er 9:05.